zdolny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nowelizacja ustawy o komisji Lex Antyputin wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opozycji, mówi minister w kancelarii prezydenta. Tworzenie koalicji państw przeciwnych przymusowej relokacji migrantów, zapowiada szef rządu. Włosi pożegnają dziś Silvio Berlusconiego. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiej nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom opozycji, mówiła minister w kancelarii prezydenta. Zmieniono zasadę wyboru przewodniczącego i członków komisji. Nie będą to mogli być posłowie. Zmieniono też, jak podkreśliła Małgorzata Poprocka, instancję odwoławczą z sądów administracyjnych na powszechne. Kiedy pan prezydent wypowiadał się, użył takiego stwierdzenia, że ten projekt, który państwo procedują, jest takim pewnym sprawdzam dla wszystkich. Ale kierował te słowa przede wszystkim w stronę partii opozycyjnych. Należy zatem zadać pytanie, jeżeli na stole leżą propozycje zgodne z państwa intencją, to czym nadal tłumaczyć taką niechęć do tej komisji? Dziś nowelizacją zaproponowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Podjęcie starań o utworzenie koalicji państw przeciwnych przymusowej relokacji migrantów, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że polska delegacja w Unii rozpoczęła już rozmowy w tej sprawie. Będę na Radzie Europejskiej bardzo ostro, podobnie jak 5 lat temu, bardzo ostro przeciwko temu nie tylko protestował. Budujemy koalicję państw i na pewno się nie zgodzimy na dyktat, który przypomina to, co Platforma Obywatelska razem z Niemcami zgotowały Europie w latach 2016, 17 i 18. Przegłosowany przy sprzeciwie Polski i Węgier projekt prawa migracyjnego trafi teraz do Parlamentu Europejskiego, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. W czasie tych negocjacji rząd niemiecki domagał się, żeby te zaostrzenia, które polegały na tym, że sprawdza się prawo do azylu przed granicami unijnymi, czy na granicach unijnych, żeby nie dotyczyło to rodzin. Prawdopodobnie pójdzie to w kierunku takiej liberalizacji, otwarcia. No, a wówczas oczywiście wzrośnie ta liczba imigrantów, którzy pojawią się w Europie. W unijnej propozycji zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni Turów. Polski rząd nie zamierza zamykać elektrowni i kopalni w Turowie, przypomniała dziś w programie pierwszym Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Udowodniliśmy to w ubiegłym roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości, zresztą w podobnej procedurze, jeden sędzia posiedzenie niejawne, podobne orzeczenie wydał. No i w tym roku w USA podobne orzeczenie. Troszeczkę jesteśmy już na to uodpornieni. Absolutnie nie zamierzamy zamykać Turowa, nie zamierzamy zamykać produkcji ciepła czy energii, czy ograniczać ciepłej wody. Myślę, że żaden racjonalny rząd takiej decyzji nie podejmie. Postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie zostało wydane przez warszawski sąd na wniosek niemieckiego miasta i niemieckich organizacji. Rząd przyjął propozycję, by od stycznia przyszłego roku płaca minimalna wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. W przyszłym roku ma też wzrosnąć stawka godzinowa. Płaca minimalna powinna wzrosnąć 2 razy w roku, ponieważ inflacja wynosi powyżej 5%, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od tego wyliczamy stawkę godzinową i ta stawka godzinowa będzie wynosiła, taka jest propozycja, 27 zł 70 groszy od 1 stycznia, a od 1 lipca 28 zł 10 groszy. Rząd przyjął wczoraj założenia budżetu na przyszły rok. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3%, a inflacja ma spaść do 6,6%. Dziś o 15 w Mediolańskiej katedrze odbędą się uroczystości pogrzebowe Silvio Berlusconiego. Po raz pierwszy w historii Włoch po śmierci byłego premiera ogłoszono żałobę narodową. Mszę świętą odprawi arcybiskup Mediolanu Mario Delpini. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni i członkowie rządu, a także nowa przewodnicząca opozycyjnej partii demokratycznej Eli Schlein. Nie pojawi się natomiast przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd i były premier Giuseppe Conte. Unię Europejską będzie reprezentował włoski komisarz Paolo Gentiloni. Ze względów bezpieczeństwa nie opublikowano pełnej listy gości z zagranicy. Wiadomo, że będą premier Węgier Viktor Orban, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber i przewodniczący Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. Przed katedrą wystawione zostaną dwa telebimy. Oczekuje się, że na plac katedralny przybędzie co najmniej 30 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego z przelotnymi opadami deszczu. Najmniej opadów na północnym zachodzie, najwięcej na południu i południowym wschodzie. Tutaj również ostrzeżenia synoptyków. Także mogą wystąpić w czasie burz czy po burzach lokalne podtopienia. To przede wszystkim południe naszego kraju. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna do 18 na południu, do 21 w centrum kraju i 24 stopni na północnym zachodzie. W dolinach Karpat od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i będą niewielkie wahania. Trójka. Program trzeci. Sztuczna inteligencja pracuje nad nową piosenką grupy The Beatles. No i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, a w zasadzie posłuchamy, kiedy już powstanie. Proszę Państwa, my pytaliśmy także o to, jaką Państwo pracę by zadali sztucznej inteligencji. Rozmawiamy także o sygnalizatorach świetlnych, które mają zostać uzupełnione, ma być dodane światło białe dla samochodów autonomicznych. A na naszym Facebooku pytanie najbardziej irytujące zachowania kierowców to... Jechanie na zderzaku, na przykład Olka napisała, brak kierunkowskazu na rondzie, jazda w korku i trzymanie 50-metrowej odległości od kolejnego samochodu, przez co korek jest jeszcze dłuższy, to jest jedna z tych wypowiedzi, a Przemo tak trochę przewrotnie, jazda zgodnie z przepisami. No i Maciej, wolne ruszanie na światłach albo w ogóle nie ruszanie na światłach, bo jak ktoś pisze wiadomość do kogoś innego albo dostał na komunikatorze, no to nie przejmuje się za bardzo tym, że przecież nie ruszy ta, zmieniło się światło. Taka osoba, no bo pisze, prawda? Jest zajęta, a nie patrzeć na drogę i jechać to niebezpiecznie. 2 2 7 3 nasz numer jest do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o komentarze. I tak sobie myślę, jak to się dzieje, że mimo wprowadzania kolejnych przepisów, żeby nie korzystać z telefonu na przejściu dla pieszych, żeby nie pisać też w trakcie jazdy i trzymać w ogóle telefonu w dłoni, bo to jest zakazane. Tak, policja na przykład ma drony, które mają monitorować skrzyżowania. A mimo wszystko to się cały czas dzieje, no i trudno o reakcję, a irytacja rośnie. 7:30 po 8. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart, 'cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep? Will you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go? Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Pięknie się zrobiło, prawda? Passenger, taki pasażer to skarb. Jak tu się w ogóle odezwać? No, do ostatniej nutki właściwie. Pora na trójkę, kłaniamy się, 11 minut po ósmej. Proszę Państwa, ruszyła rewolucja tablicowa. W dużych miastach pula dotychczasowych kombinacji na tablicach rejestracyjnych już się skończyła, dlatego trzeba było wprowadzić nową kombinację liter. No tak, i człowiek się już nauczył tych rejestracji, zgadywał, odgadywał i co? I teraz na nowo będzie trzeba rozszyfrowywać. Tak na przykład województwo mazowieckie nie musi mieć już litery W na początku, może mieć literę A. Pierwsze tablice z takim oznaczeniem zresztą już są wydawane na stołecznym Mokotowie. Nowe wyróżniki ma już kilka województw, tych, w których dotychczasowe kombinacje kodów kończą się szybciej. Śląskie będzie miało na przykład tablicę z I, a województwo dolnośląskie z V. Ciekawostką jest, że wielkopolskie rejestracje będą zaczynały się na M, małopolskie z kolei nie będą już miały K na przedzie, a J. Poznań miał ostatnio litery PY, kombinacja PO się już skończyła, będzie miał MO, Kraków będzie miał JR, Katowice IK, a Rzeszów YZ, proszę Państwa. Wrocławskie tablice będą z kolei budzić skojarzenia z popularną marką aut, będą miały kod VW. Już zupełnie się pogubiłem. Na nowo wszystkiego trzeba się uczyć. No nie ma nudy w motoryzacji, nie ma nudy również na polskich drogach, bo i o tych nowych sygnalizacjach, i o tych nowych kolorach, a teraz o nowych tablicach. Nowej kombinacji liter na tablicach wielu internautów zazdrości gdańszczanom. Ich tablice będą zaczynać się od XD. No i te kierunkowskazy cały czas Państwo dzwonią w sprawie, no właśnie. Mnie najbardziej irytuje, że jedni kierowcy włączają kierunkowskazy, a inni włączają kierunkowskazy. Ja zawsze mówię, że te włączone to nie działają. No i wszystko jasne. To już teraz są pewnego rodzaju stereotypy, prawda? Związane z konkretną marką z samochodów i kierowcami tej marki, którzy nie używają. Ale oni mówią właśnie w taki sposób, dlatego nie działają. Ale ja znam też takich, którzy jeżdżą tą marką i jednak włączają. A nie włączają? No nie. I tutaj właśnie mam mały rozjazd. 13,5 minuty po godzinie 8. No niektórzy włączają, inni włączają. No tak to jest w życiu, prawda? Co kraj, to obyczaj. Tak się rzeczywiście zdarza. Państwo dzwonią do nas także w różnych sprawach. W zasadzie to teraz telefon dotyczący zdrowego rozsądku. Witam, Tomek. Ja dzwonię z takim rozwiązaniem. Myślę, że prostym. Każda zmiana przepisów prowokuje zmianę następną i jeszcze następną i jeszcze następną. No nie wiem, gdzie się to skończy. Natomiast rozwiązaniem takim idealnym byłoby, żeby na stacjach benzynowych obok dystrybutorów paliwa i gazu znajdował się dystrybutor oleju do głowy. No nie ma. Ja czasami dolewam. Ale może coś w tej sprawie się wydarzy. Tak, ale to jest bardzo, bardzo dobra koncepcja. Naprawdę. Myślę, żeby się przydało. No tylko ile za litr tego oleju? I czy do pełna? To już za daleko pan sięga. Jeśli chodzi o tablice, o których mówiliśmy, i o skróty. W sprawie tych tablic rejestracyjnych, otóż jak usłyszałem, że w Gdańsku będzie XD, to od razu zamawiam sobie XD-LOL tablicę. 1000 zł płacę. Także proszę jej nikomu nie sprzedawać. Dziękuję. I jest pan zwycięzcą od razu. I jest pan królem szos. Just a young girl with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 8:00, pora na trójkę. Proszę państwa, za chwilę wyjedziemy na polskie drogi. Będzie można poczytać tablice rejestracyjne, ale ostrożnie. No wtedy, kiedy będziemy stać na czerwonym, pojawią się nowe także niebawem, ale także sprawdzimy co? Sprawdzimy, między innymi pogodę sprawdzimy, ale też odniesiemy się do świata sportu, zajrzymy, przyjdzie redaktor Urbanowicz i nam wszystko pięknie opowie. Dni na żal.

można powiedzieć, że pogarsza się w wielu miejscach, bo ruch jest coraz większy, ale też przybywa wypadków. Choćby na drodze krajowej 42 w miejscowości Jaworek mamy blokadę. Między Gorzowem Śląskim i Jaworznem we wspomnianym Jaworku samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Według wstępnych informacji od służb jedna osoba została ranna. Na czas pracy służb ratowniczych droga w miejscu zdarzenia jest wyłączona i tak będzie do odwołania. Tymczasem awaria pojazdu ciężarowego to powód utrudnień na A2 na wysokości Poznania. Między węzłami Krzesiny i Poznań-Luboń prawym pasem do Świecka nie przejedziemy. Prawy pas jest także zablokowany na A4 w stronę Zgorzelca. Między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie z tego samego powodu popsute auto ciężarowe stoi na 128 km na prawym pasie w kierunku Zgorzelca i tak będzie jeszcze przez kilkanaście minut. Radio Nawigator Trójki. Maćku, dziękujemy za raporty. Kolejne radio nawigatory wracają po południu, a teraz serwis Trójki, 8:30, Karolina Kozińska. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych zajmie się uchwałą w sprawie relokacji migrantów. To ma być mocne weto Polski na forum Unii Europejskiej. Politycy PiS napisali w przygotowanym przez siebie projekcie uchwały, że nie zgadzają się, aby państwo polskie ponosiło koszty społeczne i finansowe błędnych decyzji innego państwa Unii Europejskiej. Polityka otwartych drzwi, którą forsowały w ramach Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc traktaty, okazała się dużym błędem, napisano w projekcie uchwały. Minister klimatu powołała specjalny zespół kryzysowy do monitorowania sytuacji na Odrze. Jak tłumaczy minister Anna Moskwa, jest duże ryzyko powtórzenia się sytuacji ze złotymi algami w Odrze, które rok temu spowodowały masowe śnięcia ryb. 3 sytuacje śnięć to już jest ważny sygnał ostrzegawczy, że musimy być w gotowości i ryzyko powtórzenia się sytuacji z ubiegłego roku jest bardzo duże. W tym roku śnięte ryby wykryto m.in. w kanale na Międzyodrzu między Gryfinem a niemieckim Messerschmitt. Donald Trump z zarzutami za nielegalne przetrzymywanie tajnych dokumentów już po odejściu z urzędu prezydenta. W sumie Trumpowi przedstawiono 37 zarzutów, głównie dotyczących przetrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego, ale także składania fałszywych oświadczeń, zmowy i utrudniania śledztwa. Donald Trump jest pierwszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, któremu postawiono federalne zarzuty karne. Po południu w Mediolańskiej Katedrze odbędą się uroczystości pogrzebowe byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Wezmą w nich udział prezydent Włoch Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni i członkowie rządu. Oczekuje się, że na plac katedralny przybędzie 30 tysięcy osób. Silvio Berlusconi zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat. Był najdłużej urzędującym premierem Włoch po II wojnie światowej. Pełen serwis o 9:00. Dariusz Urbanowicz, czas na sport w Trójce. Witam ponownie. Sezon hokejowy możemy uznać oficjalnie za zakończony. W nocy hokeiści Vegas Golden Knights zdobyli Puchar Stanleya. W decydującym meczu finału NHL złoci rycerze na własnym lodowisku rozgromili Florida Panthers 9-3 i serię do 4 zwycięstw wygrali 4-1. Vegas Golden Knights to jeden z najmłodszych klubów grających w NHL. Występuje w niej od 2017 roku. Zespół drugi raz zagrał w finale Pucharu Stanleya i wywalczy właśnie pierwsze historyczne mistrzostwo swojej krótkiej historii. MVP finałów został Jonathan Marchessault, który gra w drużynie szósty rok, czyli od początku jej istnienia. 5 lat czekaliśmy, aby wrócić do finałów. To był długi czas. Jestem dumny z naszej organizacji, z tego, jakich rzeczy dokonał nasz zespół. Trudno mi opisać, co teraz czuję. To coś znakomitego, mówił hokeista Vegas, kiedy w pierwszych fragmentach decydującego spotkania dominowali hokeiści Panthers, którzy nie mieli nic do stracenia, a dodatkowo grali w przewadze, to nadziali się na kontra gospodarzy, która daje im prowadzenie. Od tego momentu mecz stał się dominacją graczy z Las Vegas. Ekipa z Florydy grała jednak do końca i starała się wyjść z tego meczu z twarzą. Na ponad 6 minut przed końcem Panthers wycofali bramkarza Sergeja Bobrowskiego, ale szybko stracili wówczas bramkę na 3-8. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz już koszykówka. Chorwat Srdjan Subotić został trenerem koszykarzy Twardych Pierników Toruń. 43-letni szkoleniowiec podpisał z klubem z województwa kujawsko-pomorskiego roczny kontrakt z możliwością przedłużenia. W zeszłym sezonie Subotić prowadził KK Split do wicemistrzostwa Chorwacji. Minione rozgrywki były rozczarowujące dla Torunian. Twarde Pierniki cudem tylko uniknęły spadku z Ekstraklasy, w której uplasowały się na 15 pozycji. Piotr Lisek zajął trzecie miejsce w konkursie skoku o tyczce podczas prestiżowego mitingu lekkoatletycznego Paavo Nurmi Games w Finlandii. W Turku Polak zaliczył wysokość 5,46, to trochę niżej niż przyzwyczaił nas w tym sezonie, bo skakał już powyżej 5,80. Atakował 5,61 po trzykroć, ale nieudanie. Triumfował Amerykanin Casey Lightfoot z wynikiem 5,90. Na setkę przez płotki wystartowała Pia Skrzyszowska, mistrzyni Europy z Monachium. W tej konkurencji była najszybsza w pierwszym przedbiegu. Uzyskała czas 12,84 i był to naprawdę piękny bieg w jej wykonaniu, ale w finale została zdyskwalifikowana po falstarcie. Zwyciężyła Szwajcarka Ditaji Kambundji z wynikiem 12,79. Od dziś w Sopocie treningi przed półfinałami żeglarskiej Ligi Mistrzów. Kibice będą mogli zobaczyć najlepsze załogi, a w gronie 26 ekip z całego świata, 4 polskie zespoły: IKP Gdynia, Jacht Klub Sopot, Jacht Klub Gdańsk, Garland Gliwice oraz żeglarska Legia. Od jutra wyścigi aż do niedzieli. Stopy wody pod kilem życzymy. Dzisiaj najwięcej rozpogodzeń na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Temperatura od 18 stopni na południu do 21 w centrum kraju i 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Czego im życzymy? Jak to było? Stopy wody pod kilem. O, tak, tak. Żeglarsko. Oczywiście. Teraz 35 minut po 8. Salon polityczny Trójki niebawem, ale mamy jeszcze 10 minut. Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? 39 minut po 8, pora na trójkę. Dzisiaj jest sporo tematów motoryzacyjnych. Jeszcze jedna ciekawostka. Fiat 126P, który został ciągnikiem. Taki żółty egzemplarz dostępny jest w Wadowicach. Sprzedający napisał, że powstały tylko 3 prototypowe sztuki, ale raczej to nie jest do końca prawda. Niektóre egzemplarze tego wyjątkowego pojazdu miały kierownicę od FSO 1500. Można też zauważyć boczne kierunkowskazy, chyba od stara. Przednie koła to Fiat 125P. Od niego pochodzi także silnik i skrzynia biegów. Tylne koła to Żuk. Ten z Wadowic opuścił linię produkcyjną w 1990 roku. Teraz jest dostępny. No właśnie. Można nie tylko nietypową mieć tablicę rejestracyjną, ale także autko zabytkowe. No tak, no jak już hybryda idzie nowe, to można pozmieniać, prawda? Na każdym polu to, co posiadamy. Na przykład w garażu albo na podjeździe, już tak puszczając zupełnie wodze fantazji. 20 minut pozostało do godziny 9. Tu trójka. Trzeci Polskiego Radia. Okna żółta taksówka podjechała, to czas na nas. Tak, proszę Państwa, my wsiadamy, odjeżdżamy, ale oczywiście wrócimy. Dziękujemy za dziś. Maciej Załęcki, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, Radosław Nałęcz i Piotr Szpiran. Do usłyszenia, a przed nami kolejny bardzo ważny element naszego porannego programu. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Norbert Maliszewski, minister w kancelarii premiera, szef Rządowego Centrum Analiz. Dzień dobry. Dziś są pana urodziny, ale nie dlatego pana zaprosiłam i nie mam dla pana prezentu. Szkoda. Pomyślę. Za późno się zorientowałam, tak? Natomiast pan jako psycholog społeczny z Centrum Analiz może podpowiedzieć rządowi, rządowi i liderom Prawa i Sprawiedliwości, jakich, i to cudzysłów, żeby nikt nie powiedział, że coś jest nie tak, jakich prezentów oczekują wyborcy, bo zbliża się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, kolejna programowa, i być może coś tam dobrego w tej sprawie usłyszymy. Z pewnością coś dobrego usłyszymy, z tego względu, że tak naprawdę no to rząd odpowiada na różnego rodzaju problemy. Problemy dotyczą właśnie wysokiej inflacji, problemy są związane z bezpieczeństwem. No i tak jak na poprzedniej konwencji, tak teraz usłyszymy kolejne rozwiązania, które w sposób jak gdyby dobrze zaplanowany, wycelowany. Konkretnie, panie profesorze. Konkretnie, to jak ja bym dzisiaj powiedział, jakie będą konkrety opowiedziane, no to zamiast urodzin, to miałbym dzisiaj pewnie dymisję, więc... Naprawdę? Aż tak? Tak. Znaczy, to jest tak, że to liderzy oczywiście... No dobrze, ale mówiąc zupełnie poważnie, w ostatnim czasie było dodatkowe posiedzenie rządu w czasie tak zwanego długiego weekendu i tam został powiększony deficyt budżetowy o 24 miliardy złotych i dlatego, że ten deficyt jest powiększony, to dostaną dodatkowe pieniądze nauczyciele i inni pracownicy sfery budżetowej. Czy jeszcze może zostać powiększony deficyt, żeby spełnić oczekiwania tych grup, no, które naprawdę nie mają kokosów? Po pierwsze, tam jest powiększony deficyt między innymi o 14 miliardów, czyli to są środki na inwestycje w samorządy. Samorządy będą mogły przeznaczać w sposób elastyczny te środki, na przykład na budowę ulic, bo właśnie to niezamożność, powiedzmy, niezamożne społeczeństwa budują drogi, tylko drogi budują zamożność społeczeństw, czyli to, co robimy, to inwestujemy. Jasne, no dobrze, czyli nie całe te 24 miliardy to są dlatego, żeby jakoś pomóc, czy też... Tam też jest uwzględnione oczywiście też 800+, tak, czyli to też są jak gdyby, czyli... No gdzie 800+? Przecież w planie, pani redaktor mówi o plan na przyszły rok. Nie, tak? Ja mówię o te 24 miliardy, o które się zmieni deficyt budżetowy tegoroczny. A o planach to chciałam teraz porozmawiać, bo w planach ma być dwukrotna podwyżka płacy minimalnej. Ma być o 9,7%, znaczy taka jest prognoza, zwiększona przeciętna płaca w gospodarce. Ma być inflacja 6,6%. Co jest nawet większą inflacją niż ta, o której mówi Komisja Europejska. Więc... chyba jest to realne, co rząd w tej sprawie postanowił, układając budżet. Natomiast czy to jest budżet wyborczy? Chyba nie. To jest bardzo realistyczny budżet, jak sama pani redaktor zauważyła. To, co jest ważne, to ważne jest to, że po pierwsze właśnie ta wysoka inflacja będzie się zmniejszać i ta średnioroczna będzie już... nie tylko jednocyfrowa, ale właśnie około 6%. Ważne jest to, że ta sytuacja gospodarcza się stabilizuje, no bo takim znakiem szczególnym tego roku i zeszłego była niepewność, a ważne jest dla obywateli ta kwestia przewidywalności, kwestia tego, że na przykład ta minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 750 zł, że będą dodatki i dla nauczycieli, i dla sfery budżetowej. Minimalna o 750 zł? Jak pan to wyliczył? Więc w przyszłym roku minimalna będzie wynosiła 4242 zł, a w tym roku... Mówisz pan już o tej sumie lipcowej, bo to będą dwie... Rok do roku, czyli od stycznia do stycznia. To jest 750 zł dokładnie. Czyli widzimy, że ta minimalna rośnie, emerytury też waloryzacja przewidywana. Tylko żeby państwo nie myśleli, że jeżeli teraz wzrosła, to będzie o 750 większa, to pan mówi rok do roku. A nie do tego stanu, minimalna, który mamy dzisiaj. Na przykład emerytura będzie wynosić 1780 zł, czyli widzimy, że powiedzmy to są jak gdyby poważne wzrosty, jeżeli się patrzy na prognozę powiedzmy inflacyjną. To, co jest ważne, tak, no bo wiadomo, my będziemy podawać dane i te dane jak gdyby drugim uchem wypuszcza. Więc myślę, że już nasi słuchacze ale wypuścili. Ale ważna jest właśnie ta kwestia stabilizacji, kwestia tego, że ta sytuacja się poprawia i że w końcu po tych czterech takich koniach apokalipsy, czyli właśnie wojna, inflacja, powiedzmy kryzys energetyczny, pandemia, no będziemy mieli w końcu te lepsze czasy. No dobrze, ale będzie coś przełomowego na tej konwencji? Coś takiego, o czym się będzie mówić i co się zapamięta, że może jednak warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość, no bo oni mają taki pomysł i zrealizują zapewne, jak wygrają, czy nic takiego nie będzie. Pytam o to, bo 800+, była dyskusja, była nawet próba podbicia tej stawki, czyli wprowadzenia tego wcześniej, no ale teraz już nikt o tym nie mówi. To już się stało takie naturalne i zapomniane. Bardzo ważne, bo właśnie bardzo istotne są oceny Prawa i Sprawiedliwości i oceny takie dotyczące właśnie jak działa Prawo i Sprawiedliwość. Teraz to, co się okazało po tym ostatnim ulu programowym, że te oceny w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie pomagania ludziom bardzo się zmieniły w porównaniu do lutego. Tam jest wzrost na poziomie 10 punktów procentowych. Czyli widzimy, że efektem ulu programowego jest wzrost pozytywnych ocen Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś by mówił, no ale przecież powinna być zmiana poparcia. Tylko to są nierealne oczekiwania. Dlaczego nierealne? Nierealne oczekiwania z tego względu, że mamy jak gdyby taki elektorat, który jest zdecydowany, który powiedzmy jest na dobre i na złe, a duża grupa wyborców, i ja ją szacuję na 1,5 miliona, to są tacy wyborcy w poczekalni niezdecydowanych, w poczekalni biernych i oni byli doświadczeni tymi czterema koniami apokalipsy. A za czyim głosem oni pójdą? Ponieważ kampania jest, właściwie mówi się o prekampanii, ale już są bardzo brutalne wypowiedzi. Jeśli nie brutalne, to zdecydowane po obu stronach. Więc za czyim głosem oni pójdą? I teraz tak, oni jak gdyby, jeżeli rozważają głosowanie, to rozważają głosowanie tylko na nas. Tylko podstawowym problemem jest co? To, czy oni pójdą zagłosować. Bo oni są przekonani co do naszego programu. Państwo to badali, że te osoby niezdecydowane właściwie są sympatykami PiSu, ale nie wiadomo, czy pójdą? Tak, duża grupa wśród niezdecydowanych i wśród biernych wyborców to są właśnie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. I teraz kłopot jak gdyby polega na tym, że ale państwo to zbadali, tak? Oni doświadczyli po prostu kryzysu. I teraz jak ktoś doświadcza kryzysu, to po pierwszych obietnicach no nie ma takiego, nie ma takiej możliwości. To tak jakby, nie wiem, pani redaktor do kogoś się zniechęciła na skutek jak gdyby trudnego czasu i nagle po pierwszych obietnicach komuś od razu pieniądze poszło, mi nie oddał i ja się zniechęcam na przykład. I teraz trzeba powiedzmy bardzo długo na to pracować. I będzie pierwsza konwencja, będzie druga konwencja i będzie trzecia konwencja i dopiero teraz oczekujmy, jak gdyby... To jeszcze będzie ile tych konwencji? Jeszcze trzy? Jeszcze dwie, co najmniej, tak? Jak gdyby. Mhm. Więc nie oczekujmy nawet po tej drugiej konwencji jakichś szczególnie wysokich wzrostów poparcia z tego względu, że trzeba rozumieć ten elektorat, tak? On trzeba na nowo zbudować zaufanie, kolejnymi obietnicami przekonywać A jakim językiem do nich mówić? Bo jeżeli oni są tacy zniechęceni, to może ten taki język zdecydowany i takie zdecydowane tematy, takie, które są bardzo ważne, ale nie przekładają się na kieszenie tych obywateli, to może to nie jest właściwa droga. To jest i do serca, i do rozumu. I teraz podam przykład planu Andrzeja Dudy. To była dokładnie taka sama sytuacja. Najpierw był plan Andrzeja Dudy, czyli idee programowe i one nie zmieniają preferencji, tak? Natomiast później były zaplanowane te kwestie trafiające do serca. I trzeba trafić i do serca, i do umysłu. Najpierw trafialiśmy ulem programowym do umysłu i będziemy teraz czyli kolejnymi obietnicami. Plus jest do umysłu, a do serca co? A do serca to są problemy związane z wartościami. Czyli w przypadku kampanii prezydenta Andrzeja Dudy to były kwestie związane z rodziną na przykład, które bardzo emocjonowały Polaków. I teraz trzeba jak gdyby pamiętać o tym, że realizuje się pewną strategię, a nie oczekiwać, że nagle przed wakacjami to, co my zrobimy, no to po prostu tak jakby była ostatnia prosta, będziemy właśnie budować mobilizację wyborców, kiedy wybory są jesienią. Tak? No dobrze, czyli... a kwestia przypominania resetu z Rosją, to ma trafić do serca czy do rozumu? Jaką rolę to będzie odgrywać w kampanii, pana zdaniem? Moim zdaniem to jest taki czynnik, który jest związany bardzo z wartościami, bo to jest przypomnienie różnego rodzaju decyzji i działań, między innymi Donalda Tuska, które świadczą o błędach o charakterze strategicznym, tak? Czyli to jest, ja sam pamiętam, to już też pani redaktor przed audycją mówiłem, wspólnie z amerykańskim politologiem napisaliśmy artykuł dotyczący właśnie błędów w zakresie negocjowania tarczy antyrakietowej, tej pierwszej Busha. My byśmy byli już w zupełnie innej sytuacji, gdyby Donald Tusk z tego projektu się nie wycofał de facto, tak? I teraz trzeba było się zastanowić, z jakiego względu podpisywano niekorzystne umowy na gaz, dlaczego redukowano dług Gazpromowi, dlaczego wycofano się z tarczy, dlaczego przeprowadzono ten reset, tak? I teraz to jest ważne z tego względu, że Polacy będą przed właśnie takim zasadniczym wyborem jesienią, jaka będzie Polska. Trzeba przypomnieć jak gdyby te uwarunkowania decyzji fatalne, te błędy, po to, żeby tego błędu nie popełnili. A nie jest tak, że obozy zwolenników jednej i drugiej strony, bo właściwie no, na opozycji jest podział, ale grają dwie strony, czyli strona wokół Donalda Tuska i strona pisowska, czyli wokół Jarosława Kaczyńskiego. Czy te dwie strony nie mają tak silnych poglądów, że one właściwie same sobie ze sobą dadzą radę w tej polemice i wzajemnym, właściwie nie przekonywaniu siebie, tylko we wzajemnym przypominaniu swojej narracji. A ci inni będą po prostu na to patrzeć obojętnie. Nie będzie tak? Są badania CBOS-u i tam są pytania dotyczące właśnie zwolenników rządu, zwolenników opozycji i takich, którzy jak gdyby nie są do końca przekonani. I to jest właśnie ta większość, tak? I teraz tę większość walczy się o właśnie o duszę, o rząd dusz tej większości. Ta większość, która jest milcząca, ta większość, która jest racjonalna, to taka większość, która ma poglądy nieideologiczne i one są, i te osoby są właśnie tu takim celem działań, bo my chcemy do nich trafić. Duża część spośród nich to są osoby, które rozważają właśnie głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość ze względu właśnie na programy społeczne, które były realizowane w trudnym czasie i ze względu właśnie na złe decyzje Donalda Tuska w jego przeszłości. Marsz 4 czerwca, w którym mogło wziąć udział nawet 500 000 osób, to znaczy, że partie polityczne po jesiennych wyborach przejmą władzę w Polsce, zapytał Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Otóż okazało się, że większość uważa, że nie, że to nie jest żadna wskazówka. My musimy dobrze zarządzać oczekiwaniami, tak? To jest tak, że jak będzie marsz w Warszawie czy w innym dużym mieście, to pamiętajmy, że co najmniej 60% osób mieszkających w tym dużym mieście to są liberałowie. To są bardzo duże miasta. Ale dużo ludzi też przyjechało na ten marsz. Dużo osób przyjechało, ale przyjechało i z dużych miast, i to są też działacze Platformy. To są osoby, które no, są zdeterminowane, żeby powiedzmy przyjąć władzę. Proszę powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem kolokwialnie, odpuszcza tę część niezdecydowanych osób, którym jest bliżej do liberałów? Wydaje się, że przekonanie takich osób jest bardzo trudne, tak? Jakby i tak, żeby szczerze i uczciwie rozmawiać, no to z pragmatyki takiej politycznej wynika, że jednak właśnie przekonujemy takich wyborców, którzy są niezdecydowani, ale jednak z sercem po prawej stronie. Więc to jest efekt tego, że tak jak pani redaktor mówiła, tak jak gdyby ludzie patrzą poprzez pryzmat właśnie swoich poglądów politycznych i trudno jak gdyby te postawy zmienić. Natomiast zmienia się postawy tych osób niezdecydowanych, no i właśnie dobrze wycelowanymi obietnicami programowymi, no ale także właśnie wartościami, tak jak gdyby obroną chociażby tych wartości tradycyjnych. Pamiętajmy, no dobrze, co się działo w przypadku Jana Pawła II. O konkret, który też się wiąże być może z wartościami, ale dużo by o tym mówić, a czasu nie mamy. Zapewne poziom optymizmu Polaków podniósłby się, gdyby Polska dostała pieniądze z KPO. Czy rząd może to, i znów powiem kolokwialnie, może to załatwić na tym etapie? Więc my to, co robimy, to i tak już realizujemy programy, które są zapisane tak, w KPO. Jasne. One są prefinansowane, jak gdyby to się dzieje. Ja jestem takim ostrożnym optymistą, że się uda to zrealizować. Sami komisarze wypowiadają się, jakie są warunki. Tu niestety kłopot polega na tym, że ta wola polityczna ma duże znaczenie, natomiast rząd robi wszystko, żeby te pieniądze się pojawiły. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Norbert Maliszewski, minister w Kancelarii Premiera. Dziękuję bardzo. Szef Rządowego Centrum Analiz. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.